Ja, så er vi klar alle sammen til, hvad skal vi kalde den, Skagen Vises Festivals kendingsmelodi. Ja. Er det ikke meget god idé? Se der, hvor andre har en hat. Se, hvor hej ske. Har sømandshuen skråt, jeg sat. Se, hvor hej ske. Jeg sejler i min lille båd. Se, hvor hej ske. Min trøje, den er gennemvåd. Se, hvor hej ske. Og jeg fisker med min fiskestang. Se, hvor hej ske. Men fisket er der gang til, når det er værst. Se, hvor hej ske. Jeg fisker med min fiskekrog. Se, hvor hej ske. Men fisken, den er alt for klog. Se, hvor hej ske. Og min skude er en smule læk. Se, hvor hej ske. Og hvis jeg drukner, får jeg smæk. Se, hvor hej ske. Det var godt. Tre små soldater, de vendte hjem fra krigen. Tre små soldater, de vendte hjem fra krigen. Og bum, bum, malum, de vendte hjem fra krigen. Den første af dem, i hånden der en rose. Den første af dem, i hånden der en rose. Og bum, bum, malum, i hånden der en rose. På slottet, i vinduet sad prinsessen. Oppe på slottet, i vinduet sad prinsessen. Og bum, bum, balum, i vinduet sad prinsessen. Lille soldat, så giv mig dog din rose. Lille soldat, så giv mig dog din rose. Og bum, bum, balum, så giv mig dog din rose. Lille prinsesse, og giv mig dog dit hjerte. Lille prinsesse, og giv mig dog dit hjerte. Og bum, bum, malum, og giv mig dog dit hjerte. Lille soldat, så må du spørge min fader. Lille soldat, så må du spørge min fader. Og bum, bum, malum, så må du spørge min fader. Store herr konge, og må jeg få din datter. Store herr konge, og må jeg få din datter. Og bum, bum, balum, og må jeg få din datter. Jamen, lille soldat, du har jo ingen penge. Lille soldat, du har jo ingen penge. Og bum, bum, balum, du har jo ingen penge. Jo, nede i havnen, der har jeg tre små skibe. Nede i havnen, har jeg tre små skibe. Og bum, bum, balum, der har jeg tre små skibe. Det første af dem er fyldt med sølv til randen. Det første af dem er fyldt med sølv til randen. Og bum, bum, balum, er fyldt med sølv til randen. Det andet af dem er fyldt med guld til randen. Det andet af dem er fyldt med guld til randen. Og bum, bum, balum, er fyldt med guld til randen. Og det tredje af dem skal hjem min brud jeg føre. Det tredje af dem skal hjem min brud jeg føre. Og bum, bum, balum, skal hjem min brud jeg føre. Lille soldat, så må du få min datter. Og lille soldat, ja, så må du godt få min datter. Og bum, bum, malum, så må du få min datter. Og oppe på slottet, der blev der fest og glæde. Oppe på slottet, der blev der fest og glæde. Og bum, bum, malum, der blev der fest og glæde. Og bryllup blev holdt, og var 8 dage. Bryllup blev holdt, og var 8 dage. Og bum, bum, balum, og var 8 dage. Så skal vi have en sang, som vi garanteret kender. Den hedder Se min kjole. Og hvad farve skal vi starte med? Og det er godt, det er godt, det er godt, I kender farven, børn. rød. Ja, vi starter med rød. Se min kjole, den er rød som solen, og alt hvad jeg ejer, det er lys som den. Det er fordi jeg elsker alt det røde, og fordi et hoskud er min ven. Hvad farve skal vi så have? Så tager vi grøn. Se min kjole, den er grøn som græsset, alt hvad jeg ejer, og det er lys som den. Det er fordi jeg elsker alt det grønne, og fordi den jæger er min ven. Hvad farve skal vi så have? Så tager vi blå. Se min kjole, den er blå som havet, og alt hvad jeg ejer, det er ligesom den. Det er fordi jeg elsker alt det blå, sølvmand er min ven. Så tager vi gul. Se min kjole, den er gul som gulden. Alt hvad jeg ejer, det er ligesom den. Det er fordi jeg elsker alt det gule, og fordi en guldsmed er min ven. Hvad så tager vi sort? Okay. Se min kjole, den er sort som neglen. Alt hvad jeg ejer, det er ligesom den. Det er fordi jeg elsker det sorte, og fordi en skorstensfejer er min ven. Hvad farve skal vi så have? Hvid! Se min kjole, og den er hvid som sneen. Alt hvad jeg ejer, det er hvid som den. Det er fordi jeg elsker alt det hvide, og fordi en snemand er min ven. Så tager vi alle farverne nu. Er vi med? Se min kjole, den er alle farver. Alt hvad jeg ejer, det er ligesom den. Det er fordi jeg elsker alle farver, og fordi en maler er min ven. Tak, og nu forhaler jeg lidt, fordi nu skal vi have Poul Kjøller frem og synge en sang. Værsgo, Poul. Jeg kan bedst synge, når jeg står op, så falder jeg ikke i søvn, så længe. Ja, så skal vi jo finde på et eller andet, som jeg kan synge. Jeg kender en, som plejer at være god at synge med på. Den handler om en lille cowboy. Det kan godt være, jeg kender den også. Jeg er en glad lille cowboy fra Texas prærieland. At ride og kaste med lasso er det, jeg allerbedst kan. Yeah, yuppie, yeah, yuppie, yeah, er det, jeg allerbedst kan. Det er jo helt fantastisk. Nu har jeg helt glemt, hvad næste vers er, bare fordi I synger så højt. Ej, jeg ved det godt. Jeg børster og striler min pony, så bliver den så blank og sort. Så svinger jeg mig i salen og rider langt, langt bort. Yeah! Yuppie! Yuppie! Yeah! Og når det så bliver aften, så får min pony fri. Så løber den ud på prærien. Det kan den allerbedst lide. Yuppie, yeah, yuppie, yeah. Ja, det kan den allerbedst lide. Så sætter jeg mig ved bålet og synger en aftensang. Så går jeg til ro ved bålet og sover natten lang. Nu skal det være helt stille. Yuppie, yeah, yuppie, yeah. Og sover natten lang. Nå, nu, mens vi er her for at skrue ned for lyden, så kan vi tage sådan en af de stille, stille sange. Den her, den er helt sørgelig. Dem skal der også være nogen af. Der sad en lille krabbe på havets dybe bund. Der var jo ingen farer, så krabben den tog sig en blund. Krabben var så sød, på maven var den blød. Den ligger så stille, så man næsten tror, den er død. Jeg siger, nu er der noget med den her sang. Den bliver så pæn, hvis man laver et kor. Et sådan et baggrundskor, der siger uha, kan I det? På en gang. Fantastisk. Det sidste uge, det må I godt holde meget længe. Prøv en gang til. Ja, det er flot. Og skal det slet ikke være højere, for det er jo en stille sang, den her. Så synger jeg første vers igen, så laver vi sangkor. Der sad en lille krabbe på havets dybe bund. Så er det nu. Der var jo ingen farer, så krabben den tog sig en blund. Og nu. Krabben var så sød, på maven var den blød. Og nu. Den ligger så stille, så man næsten tror, den er død. Ja, I kan sagtens, uden at jeg skal stå og sige nu, det er tydeligt høre. Så næste vers, der passer I selv bordet. Så kom der jo en fisker, og selv om han var mæt, så fangede han den lille krabbe i sit fiskenet. Ja, krabben var så sød, på maven var den blød. Den ligger så stille, så man næsten tror, den er død. Den blev puttet i en gryde og kogt i noget vand. Til middag skulle den spises af ham, den onde fiskermand. Krabben var så sød, på maven var den rød. Den ligger så stille, så man næsten tror, den er død. Nu er det helt kedeligt, at der ikke er flere vers, for nu går det jo så fint. Vi skynder os at lave et sådan et her. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ja, krabben var så sød, maven blev den rød. Og den ligger så stille, for nu er den faktisk død. Ja, det er næsten mig, der skal klappe af jer, fordi det var så smukt, det der kor, I lavede. I var sange pænt. Fortæl mig straks, og 1, 2, 3, hvad siger et lam? Det siger... Fantastisk. Ja, det var rigtigt. Hvor var det godt. I sang jo flot. Mæ siger det lam. Det siger det skam. Et lam siger mæ. Et lam siger mæ. Et lam siger mæ. Siger mæ, mæ, mæ. Ja, nu kender I snart opskriften, hva'? Fortæl mig så. Det er et krav. Hvad siger en kat? Den siger, hvor var det godt, I sang så flot. Miau, siger en kat, både dag og nat. En kat siger miau, ja, en kat siger miau. En kat siger miau, siger miau, miau, miau. Er så klar den her? Fortæl mig straks, lad være og muk. Hvad siger en gø? Den siger, ja, yeah, hvor var det godt. I sang så flot. En gø siger kuk, det er jo klart som duk. En gø siger kuk, en gø siger kuk. En gø siger kuk, siger kuk, kuk, kuk. Fortæl mig straks, den sag er bøf. Hvad siger en gris? Den siger, ja, yeah, hvor var det dog godt. I sang så flot. Øf siger en gris, naturligvis. Kom så, en gris siger øf, ja, en gris siger øf. En gris siger øf, siger øf, øf, øf. Hvad må vi så finde på? Jo. Fortæl mig straks, og vær lidt skrab. Hvad siger en and? Den siger, ja, hvor var det godt. I sang så flot. Rap siger en and, i mosevand. En and siger rap. En anden siger rap, en anden siger rap, siger rap, rap, rap. Ja, yeah. Nu kommer måske det sværeste. Fortæl mig straks på et minut, hvad er en sang, når den er slut? Ja, yeah, eller den er forbi, den er forbi, den er forbi. Forbi, forbi. En gang til. Den er forbi. Den er forbi. Den er forbi.